Kapitola 21. Bitva o pevnost Zeis. Šlechtic nebojuje s prostými kmány. Jeho bojové úsilí je vyhrazeno pro protivníky, kteří mají stejnou nebo vyšší hodnost. V důsledku toho jsem byl hned na počátku celého tohoto tažení odsouzen do role vyčkávajícího pozorovatele. Teprve poté, až obě armády udělají špinavou práci a o výsledku bitvy bude rozhodnuto, jsem měl čelit úkolu, který spočíval v tom, že vstoupím hlavní branou do hradu a projdu onou zakázanou ústřední chodbou. Zvláštní bylo, že bych se byl raději zúčastnil samotné bitvy, protože boj byl tím, čemu jsem zasvětil celý svůj dosavadní život. Byť by to snad některé ze změkčilejších obyvatel civilizovaných světů mohlo šokovat, nacházel jsem v něm osobní uspokojení. Jenže už jsem postoupil výš, překročil jsem stín osamělého atentátníka, obyčejného pěšího vojína nebo řadového kavaleristy. Jiní lidé, vojáci a bojovníci, teď šli do boje pod mojí zástavou. Kráčeli jsme, ti a já, po mraky zahalené stezce, po níž jsem nedávno, byť mi to připadalo jako v minulém životě, z pevnosti Zeis odnášel její bezvládné tělo a vyhýbal se hlídkám. Vraceli jsme se, vlastními silami a ze své svobodné vůle, oblečení v šatech magistra a dozorce stejné barvy a střihu, které dávaly najevo, že jsme muž a žena. Krátce poté, co jsme se vynořili z oblaků, v nichž byla dolů klesající stezka ponořena, se před námi v raním úsvitu objevila pevnost Zeis. Byla to tatáž působivá, přímo pohádková scenérie, kterou jsem si pamatoval. Slyšel jsem, jak ti překvapeně zalapala po dechu. To je nádhera, vyjekla a pak se na mne podívala s očividnou obavou, jestli nepůsobí příliš dětinsky. Konečně však dospěla k závěru, že jí na tom nezáleží. Tamhle dole jsem se narodila, prohlásila a ukázala prstem směrem k naší bývalé vesnici. Zažila jsem tam spoustu ošklivých věcí, patřím ale k tomu všemu a to všechno zase patří ke mně. Dokážeš to pochopit? Přikývl jsem, přestože neexistovalo žádné místo, které by si na moji duši mohlo dělat stejný nárok, jaký si dělal Zeis na její. Byl jsem produktem zcela odlišné společnosti pro ně neznámých tvarů a struktur koncipovaných počítači, formovaných a utvářených plasty. Přesto jsem reagoval prakticky stejně jako ona sama, způsobem, který se naprosto vymykal mé někdejší povaze a celoživotní filozofii. Přitáhl jsem ji k sobě a pevně jsem ji objal. Tohle všechno může být naše, vydechl jsem a v okamžiku, kdy jsem to říkal, jsem přemýšlel o tom, jestli jsem přestal být oním tvorem, kterým jsem dosud byl a stal jsem se jedním z pravých obyvatel Lilith. Posadili jsme se na vysokou římsu a odpočívali. Ti nesla pletený košík, vyrobený z jakéhosi slámě podobného materiálu, a teď začala vytahovat jeho obsah, kotlík vydlabaný z tykve, dva menší tykvovité pohárky, křesací kámen, několik listů kvaru od otce bronze, které hoří žhavým, ale pomalým plamenem, a trochu jeho čaje. Potůčky, stékající z hor, vytvářely všude kolem nás drobné vodopády, takže o vodu jsme neměli nouzi. V košíku bylo také trochu pečiva a sírovitá hmota, vyráběná z nějakého hmyzu způsobem, se kterým bych se raději nechtěl seznamovat. Mimo děk jsem se rozesmál. Zdálo se mi absurdní, že pořádáme piknik a chystáme se přitom přihlížet bitvě. Jedna z předsunutých hlídek čarodějnic ještě před východem slunce pročesala horské stezky, takže jsme se nemuseli obávat žádných nepříjemných překvapení, alespoň před začátkem bitvy ne. Měli jsme ze své pozice dokonalý výhled na celou oblast, od bažin až po hrad, přesto se všechno, co jsme viděli, zdálo být nesmírně drobné a vzdálené. Litoval jsem, že nemůžeme být blíž. Ti se chvíli prohrabovala v košíku a vytáhla z něj dvě zasunovací dřevěné trubice. Nevěřícně jsem si je prohlížel a pak jsem je vzal do ruky. Byly to malé dalekohledy či lépe řečeno teleskopy. Odkud se tohle vzalo? Vyptával jsem se překvapeně. Spokojeně se už klíbla. Spřátelila jsem se s jednou dozorkyní z Lakku, co lítá s Besilem pro Lady Tonu. Když jsem si všimla, že jí jedna tahle věcička visí u pasu, zeptala jsem se, co to je a dostala jsem hned dvě. Myslela jsem, že by se nám mohly hodit. To na mě udělalo dojem. Neustále jsem podléhal zlozvyku, že jsem ti podceňoval a později jsem si to v duchu vyčítal. Upřímně jsem se snažil je přesvědčit, aby zůstala v zadní linii, to se však ukázalo jako nemožné. Začínal jsem mít dojem, že si tu svou dětinskou zranitelnost úmyslně pěstuje, aby tak měla výhodu před všemi ostatními, obdařenými či neobdařenými Vardenovou silou. Přiložil jsem jeden z dalekohledů k pravému oku a prohlížel jsem si bojiště. Každou chvíli už by se mělo začít něco dít, prohlásil jsem nervózně. Však už se něco děje, odpověděla. Podívej se tamhle, k Arturovu opevnění. Vidíš to? Namířil jsem svůj teleskop naznačeným směrem a přál jsem si, abych měl něco s lepším zaostřením a se silnější čočkou. Nic nevidím. Počkej. Jo, už to mám. Byli tam, stáli už seřazení do pravidelné linie, obrovští skákající vukové, jejichž masivní těla byla z této vzdálenosti na pozadí zeleného údolí prakticky neviditelná. Za nimi stál v dokonale vyrovnaném vojenském šiku hrozivý zástup pěších vojáků. Přejel jsem dalekohledem ke stájím besilů, vyhloubeným v horském svahu nad kůlovou palisádou a spatřil jsem známky frenetického hemžení. Bylo mi jasné, že na signál vyslaný ze země odtamtud všichni okamžitě vystřelí. Přemýšlel jsem o tom, kde asi bude Artur. Potom jsem se podíval směrem k hradu. Viděl jsem, že masivní hradní brána je zavřená a na špičatých věžích vlají rudé prapory. Měl jsem dojem, že na těchto věžích rozeznávám i lidské postavy, byly však natolik vzdálené, že jsem si tím nemohl být jistý. Jisté ovšem bylo, že na polích ani nikde jinde v dohledu nejsou žádní pěšáci. Ti byli zřejmě staženi k úpatí hor, co možná nejdál od bitvy, a očekávali tam její výsledek. Svůj další pohled jsem zaměřil do údolí pod sebou, na ústí horských stezek. Čarodějnice v průběhu noci potají pronikly dolů a byly teď na každé stezce rozestavené tváří dovnitř, spíš v řadě než v kruhu. Neexistovala možnost, jak takovéto přesuny uskutečnit bez vědomí nepřítele, takže se nikdo ani nijak zvlášť nesnažil svoje manévry utajit. Čarodějnice zlikvidovaly nepřátelské hlídky a zaujaly takové postavení, aby si v případě potřeby mohli vzájemně přispět na pomoc, přestože však byl Artur pravděpodobně schopen vlastními silami eliminovat kteroukoliv ze 13členných čarodějnických skupin, znamenalo by to jasnou výzvu pro blížící se armádu z pevnosti Lakk, aby zmasakrovala jeho zadní řady. Usoudil jsem, že Artur se smíří s nebezpečím, které pro něj představují rozdělené čarodějnice, dokud se nestřetne s Lakkany a nerozdrtí je. Podle pohybu jeho vojsk jsem si byl jistý, že má v úmyslu postavit se invazní armádě co možná nejblíž bažinám, pustit se s ní do boje ve vzduchu nad zrádným mokrým terénem a přinutit Lakkany, aby se na pevnou zem vyloďovaly část po části. Tam by jejich drobné skupiny mohly být rozprášeny dřív, než by se znovu stačily spojit v jeden silný válečný šik. To, co jsme viděli před palisádou, byly pouze záložní jednotky, čítající něco přes polovinu jeho celkových sil, které mohly být vyslány do boje tam, kde by jich bylo třeba, nebo podle okamžité situace nasazeny proti jednotlivým skupinám čarodějnic. Byla to doopravdy dobrá válečná strategie a na první pohled mi bylo jasné, proč se Artur těší takovému respektu a proč je ze Islakkany považován za nedobytný. Do pevnosti ovšem vedlo pouze 7 přístupových cest a každá z nich byla zablokována 13 čarodějnicemi. To znamenalo, že zbývá 78 dalších a těchto 78 čarodějnic disponovalo obrovsky zesílenou a sjednocenou Vardenovu silou. Zeiss byl přímo vzorovým modelem toho, co by si člověk přál ve válečné situaci bránit, jeho přednost však spočívala v tom, že nebylo možné vytvořit si předmostí pro útok proti němu. Pokud by se podařilo vylodit na pevnou zem dostatečně početnou armádu, byli by to naopak obránci, kteří by byli zahnáni zpět do pasti, ze všech stran obklopené horami. Tamhle vyrážejí besilové. Vykřikla vzrušeně ti. Nepotřeboval jsem ani svůj teleskop, abych viděl jejich velké temné siluety vylétat z úkrytu horských stájí. Jezdci byli připoutáni ve speciálních válečných sedlech, na nichž byla rovněž položena dlouhá zahrocená dřevěná kopí. Přelétl jsem pohledem mlhou zahalenou bažinu a chvíli jsem na ní nic neviděl. Pak se skalné šedi vynořila dlouhá, pomalá řada besilů. Na rozdíl od Arturových besilů, jejichž břicha byla pomalována červenavou barvou, měli tihle ze spoda žlutou barvu Lakku. Pomalu se k nám blížili nízko při zemi a postupovali opatrně, dokud neměli rozhled do všech stran. Uvnitř údolí se sice ještě válelo několik chumáčů přízemní mlhy, nikdy nemizící oblačná přikrývka však vystoupila minimálně do výše 1000 metrů, takže pro vzdušný souboj ponechávala dostatek prostoru. Besilové ze Zeisu se přiblížili k močálu a zastavili se, jejich velká křídla kmitala tak rychle, aby je udržela na místě, že byla dokonale neviditelná. Nikdy jsem ostatně nepochopil, jak může něco tak obrovitého létat. Útočící formace se nyní rozdělila, jedna třetina zamířila doleva, druhá třetina doprava, zatímco prostřední oddíl pokračoval přímo kupředu, náhle nečekaně zrychlil a dosáhl obrovského tempa. Stovky mrštných černých tvorů kroužily sem a tam, vyrážely proti sobě a uhýbaly, a jestci se svými kopími snažili zasáhnout buď měkké podbřišky nepřátelských besilů nebo protivníky v jejich sedlech. Byla to trojrozměrná bitva, odehrávající se v neuvěřitelných úhlech a rychlostech, vedená náhlými prudkými manévry. Zatímco se předsunutá síla zejských besilů dala do boje, bažina pod nimi jakoby se samotná probudila k životu, v mlze se začaly sem a tam hemžit jakési přízračné tvary. A pak z jejího závoje vyrazili gigantičtí 12-nozí chlupatí snarkové, chovaní pro svou kožešinu a maso, ze kterého obyvatelé Lilith připravovali guláš. Na zdejším močálovitém terénu se těmto tvorům jakýmsi způsobem dařilo nezapadat do bahna a špinavé břečky díky tomu, že dokázali libovolně přesunovat svoje těžiště. Jakožto bíložravci byli lidem naprosto neškodní, představovali však velice efektivní metodu přesunu vojsk, pokud měla být bojištěm bažina, a pevnost Lakkie chovala právě za tímto účelem. Na straně Zeisu se v tom okamžiku do akce dlouhými skoky zapojili velcí zelení vukové, jejichž záměrem bylo vyskočit tak vysoko a přistát tak přesně, aby dopadli přímo na křehké snarky a povalili je i s jejich jezdci a nákladem do bahna. Byla to taktika, která by se byla osvědčila, kdyby byli na snarcích jeli obyčejní vojáci, tentokrát tomu však bylo jinak. Snarkové se z nenadání zarazili, jako by čekali na příchod jisté smrti, byli to však naopak hrdí a majestátní vukové, kteří se v polovině skoku zakymáceli, jako by se ocitli pod soustředěnou palbou, pak se převrátili a neovladatelně se řítili k zemi. V sedlech snarků nebyli vojáci, ale chemicky povzbuzené čarodějnice, ty se všechny soustředily na prostředního snarka, z jehož sedla jejich velitelka srážela gesty rukou vuky ze vzduchu na zem. Když Artur viděl, co se děje, okamžitě změnil taktiku. Podle toho, jak jeho vukové padali, si uvědomoval, že je likviduje jakási jedna ústřední síla, vyslal tedy část svých záloh, aby se rozptýlili po celém údolí, udržovali od sebe navzájem značnou vzdálenost a vytvořili dostatečně širokou frontu, která by čarodějnice přinutila rozdělit palbu. Jejich koncentrovaná síla měla obrazně řečeno pouze jednu hlaveň a ta nemohla mířit všemi směry najednou. Také besilové všude kolem dokola bolestně řičeli a padali k zemi, nemohli sice v bitvě, zuřící pod nimi, přispět na pomoc ani jedné straně, bránili však svým protivníkům, aby se do ní nezapojili ani oni. Rozpoutal se všeobecný krvavý masakr a Arturův plán alespoň do jisté míry fungoval. Jeden z vuků se vrhl na snarka obtěžkaného čarodějnicemi a v posledním okamžiku svůj útok neuvěřitelně mrštně zbrzdil, takže dopadl s vytrčenýma silnýma zadníma nohama. Velká pavoukovitá bestie se zhroutila, jako by byla z tenkých klacíků, stáhla s sebou do kalného bahna všechny čarodějnice, které na ní seděly, a o jistý malý zlomek tak zmenšila sílu Sumiko O'Higginsové. Z místa, kde jsme se nacházeli, nebylo možné rozeznat, kolik žen na kterém snarkovi sedí, podle počtu zvířat jich však na každém z nich muselo být přinejmenším 4 nebo 5. Celá scenérie před námi byla ohromující, odehrával se tu přízračný balet smrti a zkázy, podobný pravděpodobně tomu, co se před mnoha staletími dělo na matičce zemi. Manévr oddílu vuků sice armádu čarodějnic trochu oslabil, většina z nich se však dostala na pevnou zemi, kde rychle se sedala ze sedel a vytvářela 13členné skupiny. Některé z těchto skupin nebyly kompletní, protože však všechny pracovaly se Sumiko O'Higginsovou, jejím prostřednictvím a na její povel, ať se jich na pevninu dostalo jakékoliv množství, představovaly určitě úctyhodnou sílu. Tráva před přistávajícími čarodějnicemi náhle vzplála a středem celého bojiště se rázem táhla obrovitá ohnivá bariéra, která na okamžik každého oslepila. Bylo mi jasné, že teď bojuje Vardenova síla proti Vardenově síle. Po kratičké chvíli paniky se čarodějnice přeskupily. Pak se naprosto neuvěřitelně podél celé ohnivé linie, jako by pod rádlem nějakého gigantického pluhu zdvihl prašný vír, který požár uhasil, přestože na některých místech ještě poskakovaly drobné plameny. Čarodějnice nyní vykročily kupředy, semknuté v širokém půlkruhu. Nevěděl jsem přesně, kolik jich je, určitě jich však bylo 50 nebo víc. Sumiko se vychloubala, že jich nepotřebuje ani tolik, aby hrad srovnala se zemí. Oheň se nyní otočil proti obráncům. Za požářištěm, které před malou chvílí sami vytvořili, vyšlehla ze země neuvěřitelně tenká a zářivá plamená stěna a dala se do pohybu, rozpínala se do stále širšího půlkruhu, zatlačovala pěší vojáky zpět a odhalovala velké temné díry v zemi, které byly evidentně připraveny jako pasti na útočníky, jimž by se podařilo proniknout až sem. Zamračil jsem se a otočil jsem svůj malý teleskop směrem k zálohám, které stále ještě nehybně vyčkávaly před palisádou. Jestli ty zálohy hodně rychle nenasadí do boje, zamumlal jsem spíš sám k sobě než k ti, prohraje. Už se jim podařilo vytvořit si předmostí. Tak proč nevyrazí? Ti neodpovídala a já jsem nedokázal odtrhnout oči od podívané, která se mi naskýtala. Znovu jsem se obrátil směrem k bažině, kde se nyní začaly objevovat další skupiny snarků, vylodující za ochranou bariérou čarodějnic lakkanskou armádu. Ještě jednou jsem pohlédl na rezervy, stále připravené, ale nehybné a zavrtěl jsem nechápavě hlavou. Nemůžou být přece takhle neschopní, uvažoval jsem. Proč kruci nevyrazí do útoku ještě dřív, než to předmostí dokonale zajistí? Slyšel jsem, jak ti zalapala po dechu. Besilové přestali bojovat. Vyjekla. Podívej se, pohlédl jsem tím směrem a spatřil jsem, že je tomu skutečně tak. Besilové, kteří přežili úvodní potyčku, asi tak 40 z původního počtu sta nebo více, se stáhli, ani jedna strana však neustupovala. Přeskupují se. Do společného šiku. Zachrčel jsem úžasle. Co to má k čertu? Z dola ke mně dolehlo zaburácení hromové exploze a ozvěna jejího rachocení se převalovala mezi horami sem a tam, samotný fakt, že jsem zaslechl výbuch, mě natolik vyvedl z míry, že jsem byl nucen pátrat po jeho původu. Výbuch. Tady. Díval jsem se na obrovský závoj dýmu, který se rozprostíral nedaleko přední linie čarodějnic a pak jsem v jejich týlu spatřil vojáky, kteří se mezi ně vrhali a útočili na ně. Zálohy, pro které byla exploze určitě smluveným signálem, náhle také vyrazily. Rezervní besilové vylétly ze svých horských hnízd a vukové spolu s pěšími vojáky se rozvinuli do rojnice, nepostupovali však směrem k útočníkům. Podívej, mají namířeno k těm skupinkám čarodějnic, co hlídají přístupové cesty. Vykřikl jsem a čelist mi úžasle poklesla. Přinutil jsem se však otočit zpět k získanému předmostí, kde jsem ovšem spatřil pouze neklamné známky masakru. Ohnivá stěna, která teď vytvářela past, v níž byly čarodějnice uzavřeny mezi vlastní obranou linií a útočníky, se znovu sformovala a začala se stahovat kolem nich. Čarodějnice, dezorganizované a zmatené, nechaly svůj vlastní plamený půlkruh padnout a spěšně vyrazily do samotného středu údolí pevnosti Zeis. Proti nim se však nyní vrhly besilové, červení i žlutí, a oddělovali je od sebe. Jasně svítící záblesky mi prozrazovaly, že je proti nim používáno Vardenovy síly, že jsou na svém útěku pobíjeny, aniž by doopravdy chápali, co se vlastně děje. Záložní jednotky pod námi zaznamenávaly pod náporem síly čarodějnických skupin určité ztráty, teď už tu však nestálo 169 čarodějnic proti 40 besilům jako onoho dne v jejich vesnici. Teď na každém místě postupovalo přibližně 20 besilů, doplněných dalším tuctem vuků a kupředu se řítícími dobře vyzbrojenými pěšími vojáky proti 13 čarodějnicím. Jejich likvidace si vyžádala krvavou daň, přestože však sebou vzali polovinu útočníků, nakonec byly přece jen přemoženy a nemilosrdně zmasakrovány. Odložil jsem teleskop a chvíli jsem se díval na ti. Zdálo se, jako by můj pohled vycítila, protože se otočila a pohlédla na mne, zdrcený a zmatený výraz v jejím obličeji byl nepochybně zrcadlovým odrazem mého výrazu. Lakkané zaútočili proti čarodějnicím, ozvala se nechápavě. Spojily se proti ním obě strany. Co se to tady děje, celé? Znamená to, že si z nás celou dobu dělali blázny. Otupile jsem zavrtil hlavou. To ne, miláčku. Nebo ano, vlastně ano. Myslím, že si z nás vážně dělali blázny. Sám si ale připadám jako dost velký blázen, když jsem to teď pochopil. Zatraceně. Udeřil jsem pěstí do dlaně své druhé ruky. Vůbec nechápu, proč mi to nedošlo hned na začátku, přinejmenším před 2 dny, kdy už jsem měl k dispozici všechny informace. Bojovali ale přece za nás, ne. Měli pro nás snad dobít pevnost Zeis. Znovu jsem pomalu a smutně zavrtěl hlavou a stiskl jsem jí ruku. Drahoušku, pochybuju, že je tam dole vůbec někdo, komu by záleželo na tom, co s námi bude. Pochybuju, že na nás třeba jen na minutku pomysleli od toho okamžiku, kdy se rozhodlo, že dojde k bitvě. Pustil jsem ji a znovu jsem se pěstí udeřil do ruky. Pěšáci. Zamumlal jsem. Zatraceně. Dostali jsme se až sem, takhle daleko a pořád jsme jen pěšáci. Nechápavě nám nezírala. Co ale? S povzdechem jsem se zdvihl na nohy. Tak pojď. Půjdeme se pěkně projít a podívat se dolů do hradu. Neměj strach. Nikdo nám nebude bránit v cestě, protože si nás nejspíš vůbec nikdo nevšimne. Se stále ještě zmatenou ti po boku jsem zamířil dolů.